स्थिति ही उसके बाद पानी देते हो जाएगी। इसमें कोई समस्या दृष्टान्त आप जानना चाहते हैं निर्भर सही है, जिनका मैं दृष्टान देखना चाहते हैं हमारे गुरु जी को देखिए। हमारे गुरु जी जो है 12 साल अपने गुरु आश्रम शिवानंद दास में दिन रात करते हुए जो गुरु राजे का काम करना बहुत चालू किया है, भाषण न पाया कुछ नहीं किया था पहले उन्होंने सब बता बाद में अपने आप सब कुछ उनके बारे में योगी है ज्ञानी है भक्ति है कुछ सब कुछ कहा जाए बता क्या कहां से आई इतनी प्रतिभा ज्ञान कुछ मुझे साल तो यही था केवल गुरु ने आदेश दिया कुटिया बनाओ क्योंकि आयो हो छेड़ा बन गए चलो कुटिया बनाओ हमारे मित्र पूछा भी पूछता तो क्या नहीं थी गुरु ने बना दिया बना बढ़िया बना करके दिखाया उसने गुरु गुरु ने ज्ञान बना मजदूर बना दिया थोड़ा जल्दी के पास में रखना चाहिए कृपा से समझा शिव भगवान से गलत ही बना दिया गांव को दिया जाएगा इंटरनेशन जाएगा यही पत्थर यही सारा चित्र सारा प्रकृतियों को तैयार के लिए सारा ये मां गए पानी के रूप में चोटी है ना वो हाथ बना दूध दिया जहाँ पानी शुरू हो रहा है सब कुछ दूध दिया और हवादार है बुआ जगह है वहां बना सारा प्रक्रिया से इतने 9 साल दूर जानता हूं क्यों बता नहीं तो बेटा काल धर्म संबंधी विशेष है। आदमी है वो सपा लेने के लिए और जो है आज्ञा भी के लिए राजा की इज्जत होने लगती है, राजा के होने तुम्हें अपमान करना है, फिर उसे मांगे लाख रुपये मांगे करना है उसी प्रकार के मान लो। इसलिए कहते हैं कि भाई देखो उसी प्रकार दूर हो, तुम उत्तम मनुष्य हो, प्रेम के साधन नहीं है, प्रेम के बस श्रेष्ठ ही उत्तम तुम संतान हो, इसे तुम्हारा कर्तव्य है तुम उत्तम चार उत्पन्न करो या धन चार को खराब दो, जो कि अनारी है असंख्य है अकीर्ति करे ऐसी विचारों को त्याग कर दिए, ये व्यवसाय आपकी का बुद्धि जो एकाधिक जो स्वाभाविक नित्य बुद्धि है उसकी ग्रहण करो, कि सदैव प्रकार भी देव विज्ञान का बाधन करने वाले संघ प्रमाण के विज्ञान उसकी धारण करो, कहीं जन के श्रेय मान स्थिर हो सकते हो इस दान में ज्ञापन करने के लिए उसने दे दिया मेरी जगह और भी दया आप भी दिए कल्याण है ना ऐसा नहीं करना आज न्यायगा आज दिए इसलिए याद जयराज व्यापार शाखा वेद प्रचार विचार अनंत अपान परता संसार बुद्धि बेटी प्राप्त किया जिनके कारण से शाखा वेद का प्रचार विचार अनंत शाखा भूति जाती है अनंतो अपारो अनुपर्तन इसलिए अनंत में अपार देवता अवतार नहीं संसार का अपार संसार आचार्य शंकर से प्रश्न पूर्वा आरंभ ही आगे करती कहता है अपार है यह संसार इसलिए अनंत अपार जन अपार है अंतर के संसार हो इसका संसार को ऊपर कभी निकली नहीं पाई तो चक्कर तो उठने वाली भी चलती रहती अब देखो ना एक छोट एक समाज का दूसरा दूसरा होता है किसका अभी दूसरा होनी थी पहले ही तीसरी चल रहा है अभी वेदांत से पाठ पूरी हुई नहीं अभी भी दूसरे में अब अगला पर्चा चलेगा अरे भाई ये संसार गति क्यों कर रहे तू एक तो हो जाए तो होने को तो उसका पूरा मेरा होने लगे आज भी सोचा नहीं आगे की लगे संसार और तमाम यही वे बुद्धि की वजह भी अनंत है क्या होता है उग्रता पर अनंत वेद बुद्धि से अनंत वे बुद्धियां आप लोग बरत की जाती है संसारों की दान उत्तरम प्राप्त ऐसी जो इंतजाम करे इतनी जो निकल है अप्रमाण मैंने बताया आप करो भविष्या का भविष्या का या संता भविष्या भविष्य मैंने भव्य शाखा व्यवस्था भविष्य मैंने बहुत भेद से अनुचेत नीचेत नीचे चाहिए तो ये जुड़ गई रहा था ये क्रिया दूसरा चल रही है ये कमी ये कमी ये तेल का कमी संसार में उन भेद पर भेद को लेकर के इसी भेद पर आदमी ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये जो किसा है ये अवसर अच्छी का बुद्धि है। ये प्रमाण से जीवित किसी तुम इसको अपनाओ, इस कर्मार को अपनाओगे तो थोड़ा से ही अपनाओगे महान भय से तुम जाओगे और मुक्ति अवश्य प्राप्त करोगे। व्यवसाय आपकी का बुद्धि नास्तिक, जिनकी व्यवसाय आपकी का बुद्धि नहीं हुई, ऐसी जो अभिरुचि लोग है, अज्ञानी लोग है, वो भी क्यों इसे कर रहे हैं, क्यों वो बात नहीं समझ पा रहे। जैसे पहले अर्जुन ने कहा था, पहले वो अनुमान का नहीं दिखाया था लोगों पर सच्चे तो कहा, लोग जो बहुत चीज पा रहे हैं उन्हें नहीं दिखाई दे रहा है क्या अन्याय होगा, क्या अधर्म होगा, अवसर जाते संस्कार सब नष्ट हो जाएंगे, मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा, मैं तो मुझे नहीं, मुझे तो दिखाई दे रहा है सुझाव नहीं, इसमें तुम तो क्यों नहीं दिखाई दे रहा आपको, क्योंकि जानना जरूरी है, नहीं दिखाई दे रहा क्या नहीं, और क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्या बीमारी है नहीं दिखाई दे रहा, आंखों के डर के पास जाओ बताया ना, अब आंखों में क्या बीमारी है, हम क्यों दिखाई दे रही है, आंखों में बीमारी है उसके लिए आपको करना पड़ेगा, अभी दवाई जाननी पड़ेगी तब दिखाई देगा, इसलिए हमें नहीं जानना पड़ेगा। ये अभिनेत्री उनकी जनसंख्या ज्यादा देखी होगी, इनको क्यों नहीं दिखाई दे रहा, ये दस बीस मिनट के लिए फर्क है, कितनी जनसंख्या आएगा, कितने वेदांत समझ रहे, कितने वेदांत पढ़ रहे हैं, कितने प्रमाण के विज्ञान की ओर बात जा रहे हैं, किन से नियुक्ति नहीं बनते, कारण व्याम पुष्पता उवाचन प्रवदन यदि प्रशिक्षित वेदनागतावादि कामात्मा सर्वरा जन्म कर्म बलवान भोगैश्वर्य ऐसे लोगों के अंदर सदस्य आदमी का बुद्धि कभी नहीं हो सकती। जो लोग भाषण सुनते हैं नेवादर्वा अविवर्चित भावादि नान्य दृष्टि प्रवदेती उनका कहना है। अब ये स्वर्गारी लोगों के अलावा इस संसार में ब्रह्म आत्मा से कुछ नहीं है, सही बात यही है क्या कि तुम स्वर्ग जा सको, मेरा बाप गया है, दादा गया है, तुम जाओगे इसे कर्म कर्म करो, कर्म करो तो तुम बस स्वर्ग में नहीं जाओ। हाँ ऐसा वैसा है बिना वर्णन कर लेते ये वेद वाण रहता है बाजू ना अभिषित है क्या करते हैं ज्ञान नाम दृष्टिदान वाला चलिए नियम भक्ति की तब कुछ नहीं, कौन भी के कौन चुका अल्पी छोटी बुद्धि वाला आज वेद नहीं करता कहने का मतलब अंगी वेदवादता है वेदवादता में भगवत्वाद फलत्वाद प्रकाश के शु देववाक्य शु बहुत सारे प्रकार के अथवा प्रशंसा प्रवचन संयुक्त फल कथन युक्त साधन को प्रकाशन करने वाले वेद वाक्यों में ही प्रताहा उनकी का मन मग्न है नाम स्वर्ग प्राप्ति आदि कर्मभ्य एक अटे सूर्य प्राप्ति इत्यादि की स्वर्ग प्राप्ति आदि का जो फल स्वर्ग प्राप्ति आदि रूपी जो फल उनका जो साधन ये कर्म है ना इस कर्म से भी बढ़कर नीलाह इस प्रकार के स्वभाव वाले अन्य भी लोगों के अंदर ही क्या होता है अग्नि वाला क्या करते थे कैसे होते हैं लोग एक काम आत्मा स्वर्ग पर आम आत्मा काम है आत्मा मेरे परम पुरुषार्थ है शांति काम आत्मा काम ही है उनके लिए मरुण ही होगा कामना दूसरे का भी जो काम सर्व काम ग्रंथ का पशु काम जो दिया प्रजा का व्यक्ति ये कामना ही है परम पुरुषार्थ जिनका उनमें जो काम आत्मा स्वर्ग पर स्वर्ग परो पवन पुरुषार्थ यश है स्वर्ग पर स्वर्ग ही है पवन पुरुषार्थ जिनका इन लोगों को कहा जाता है स्वर्ग पर जन्म कर्म फल प्रदान कहता है जन्म कर्म फल प्रदान जन्म केवल कर्म फलम जन्म केवल कर्म फलम इधर जन्म कर्म के कर्म फलम भी कर्म फलम जन्म ही कर्म फल भी जन्म कर्म तम प्रदारे के जन्म कर्तव्य प्रदान काम जन्म कर्तव्य प्रधान यान मानवाय पुष्पानी का पुष्प काम का फल क्या होता है केवल जन्म मिलता है और जन्म मिला जात से जन्म को जन्म हो गया तो मर्म को निश्चित तो जन्म होने का चक्कर काम का फल क्या है जन्म होने के चक्कर से और कुछ भी नहीं होगा जगह जन्म करवा अलग प्रदान कर्मफल कर्म फल जन्म कर्म फल जन्म कर्म फल मृदारी जन्म कर्म क्रिया विशेष भगवान हर शिशु क्रिया विशेष क्योंकि वेदवान जितने ही लोग कर्म भवन कराते हैं और कर्म जन्मला होगा जन्म भी क्या होगा अरे क्रिया विशेष गर्व है दुख ऐसे और क्या देते हैं भोगेश्वरी गति काम आत्मा समझता भोग और ऐश्वर्य विषय भोग मिलेगा और वेद प्रकार की ऐश्वर्य मिलेगी यही युद्ध है गति है ना फल जिसका ऐसे भोग गति क्रिया विशेष बलराम जन्म प्रदान यही नाम पुष्पाम वाचन व्यवसाय बुद्धि समाज राशि काम आत्मा काम आत्मा ये काम स्वभाव काम परावान इन दिन दिमाग में एक कामना ही दिमाग में चलते रहता है सर्वदा सर्व परम पुरुषार्थ प्रत्येक होगा ये स्वयं वह चित्ताम या शुभराम कुछताम वाचन इस अधिकृत होगा विश्व वाक्यावली क्रियाओं को ही विशेष रूप में कथन करके और बहुत सारी क्रियाओं को करने के लिए पहले बार एक बार उसके बारे को उसके बारे को उसके बारे को कम काम करते हो तो आपने देख रहे हैं मान साहब उपक्रम लेने का जो किसी का जनता का विक्रम है प्रधान यादों का क्रम है सारा धर्म के बारे में चल रहे वो भी टूटा नहीं करी गड़बड़ा जा रहा है मान जी उसमें सबसे बढ़िया लगता है जब आप जो देखते हैं छात्रा लोग छोड़ा लोग रोटी पकड़ करके एक दूसरे का कुछ पकड़ करके आगे पीछे आगे पीछे चलते हैं ना वो मजे डालते हैं अब आने के एक भी कदम एक बिगड़ गया अगर कक्ष कक्षण कर जाए जाओ प्रैक्टिस करना पड़ता है ज्ञान किया ना माना कुछ उद्घाटन का निकल गया तो ऐसा प्रैक्टिस करना है और प्रतिबद्धता का निकल गया तो ये प्रैक्टिस करना है ज्ञान क्रियाविशेष बहुराम सस्ती में इसे क्रिया विशेष बहुराम ऐसी भगवान क्रिया वाचा बाहुल्य स्वर्ग पशु पुत्र इत्यादि होली बनते जिस वाक्य के वास्तव के द्वारा बाहुल्य न क्रिया विशेष प्रकाश होते बहुता पूर्व क्रिया विशेष प्रकाशित काम कैसे बहुराम पुष्पिता वाचन इसका विशेष होता है ऐश्वर्य प्राप्ति के सिवाय और कोई किसी प्राप्ति नहीं होने वाला इन कर्मकांडों से काम प्रति साधन भूत है ये क्रिया विशेषा उनके प्रति साधन भूत है जो क्रिया विशेष पर दौरान पारिवाचन प्रवरण तो मूढ़ा संसार परिवर्तन के ऐसे जो लोग होते हैं इन वाणियों को लेकर के चलने वाले कथन करने वाले लोग से मूल है कि संसार बार बार परिवर्तित होती है जन्म मन प्राप्त होते हैं असंभव इसलिए जाए तो आशीर्वाद दीजिए पेशान जो सारे भुवनेश्वरी प्रभुता ये और कहते हैं ये कहानी है सब कुछ बता चुके हैं तो भुवेश्वर ऐश्वर्य चलती भुवनेश्वरी प्रणयताम उन्हीं को ही प्रणयन करने वाले उन्हीं का अनुष्ठान करने वाले उन्हीं में हकत करने वाले लोग उनका बुद्धि मन अभिभूत हो चुका है इसलिए उनके द्वारा क्रिया विशेष बिगड़ा क्रिया विशेष बिगड़ता से वाचा ऐसे कर्म को कथन करने वाली मेल वाक्यों के द्वारा अपहृत जिनका चित्त अपहृत लोगों की वृद्धि लोग ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली कर्म को प्रदान करने वाला जो वाक्य वाक्य इन नई वाक्यों में इनके द्वारा अवगत है चित्त जिनका आश्चर्य विषय विवेक प्रज्ञा नाम कहता अर्थात उनकी विवेक प्रज्ञा बढ़ी हुई आश्चर्य डर गई और उनको समझ में नहीं आता है तो ये भी समझते हैं कि स्वर्ग पड़ा काम पड़ा बजाय समझ पहले तुम वो रहता है सब कुछ हम कुछ भी स्वर्ग सबसे बढ़कर कुछ नहीं जितने भी आप पढ़ेंगे चाहे बाइबल पढ़ लो चाहे कुरान पढ़ लो चाहे वेद पढ़ लो कर्मकाल बता लो सभी का मिलेंगे स्वर्ग ही सबसे बड़ा सात आसमान से पड़ी इतना है बोलेंगे बाइबल में हेवन हेवन हेवन नहीं जाना हमको हरी में नहीं जाना हरी में सर हरे मर हमें हैवान बनना नहीं जमा नहीं करो हमें हैवान बनना नहीं नरक में जाना ये सारे कोई भी धर्म में जाओगे तो यही मिलेगा सर घर के अलावा कोई व्यवस्था कोई दे नहीं सकता और तरह तरह जितने भी कर्म करेंगे ग्रामीण की ओर से बायास बहुल है क्रिया बहुल है तो किसी भी धर्म में जाओ किसी भी संप्रदाय अभी हम महिला हो जाओ दिन में होता है और आप पकड़ कर देखो शांत कर उसके बारे में भी सभी में कोई भी धर्म आज जाओ हमने कई जो है घुमा सब जगह देखा सब कुछ ना कुछ मैं कभी भी कर लूंगी कभी क्रिया विशेष बोला सारे के सारे कई आप हम बच्चे किसान और ये तो कहती आ रहा जमीन के लिए क्या लक्ष्य आपके जीवन का भी जीवन का लक्ष्य क्या आप हैं कि नहीं आप, ये प्रश्न पूछा सर तुम जिंदगी क्यों हो, मरा क्यों, तो आया कहा थी, जाएगा कहा थी, तुम नहीं बोलता आएगा जाएगा, यहाँ से इस तरह के तक जो आगे भी बोले उसे आती नहीं, तो समझाओ तुम समझते थी भौतिक पद पर बुद्धि उधर एक आख्याई कर चुका है, भौतिक वस्तु से ही आख्याय वो आयोजन की आख्या रेलवे लक्ष्य इतना लाख डॉलर मेरे पास रहा मुद्दा लगता है, इतना लाख डॉलर है, इतनी मदद हो, इतना गाड़ी बड़ा सारा लक्ष्य के वो आयोजन होती है, अच्छाई हो चुका है, ऐसे लोग के अंदर जो है ना व्यवसाय का शांति योग नाम जो व्यवसायी पहले बताई गई थी या शांति रंग बताई गई जो बुद्धि है वह दोनों प्रकार की बुद्धि अर्थात निष्काम जन्म का बुद्धि हुई और ज्ञान योग का बुद्धि हुई, दोनों ही बुद्धि जो है ना समाधि समाधि पुरुषों को भोग आया सर्वनीति समाधि क्या समाधि के सम्यक प्रकारेण आर्य थे किम आर्य थे पुरुषों को पाए सर्वोन्द पुरुष अपने भी मोह के लिए आवश्यक सारा पूरा कदम जिसमें डाल देता है उसी नाम पुरुष दान का नाम समाधि जाता है निंदकों को जाता है दुखों में है